Haló. Tessék, mondjad. Haló. Kajom eladta a virágot, ami kint volt 5 darab. Nem tudja, kinek adta oda. Hát de mi adja elő másnak a virágot, hogyha nem tudja? Ami Melittára, illetve ami székehajú nőnek adta oda. Jó, ha most mit csinálja? Most nem tudok mit csinálni vele. Hagyjál békén. Mondta, hogy álljon, még nem álltak, meg siettek. A fenét képzeled magát. Jó, jó van, semmi baj, jó van. Na, szia akkor. Melitta volt, hogy nézte Melitta? Nem tudom, fiam, mit csináltatok. Hagyjál békén most, jó? Szia. Én nem tudom, minek kellett nekem elmennem.